разбрана и неразбрана любов. Четвърта извънредна беседа от том 1 на Заветът на любовта, държана на 22 юни 1944 година. Първо послание към коринтяните. 13 глава. Най-разбраното и най-неразбраното нещо в живота е любовта. Колкото повече я разбираш, толкова повече не я разбираш. Значи на земята любовта се движи между контрасти. Защо е така, не е ваша работа. Обаче ясно е, че разбраните неща са близо до вас, а неразбраните далеч. И любовта е близо и далеч. Близката любов е разбрана, а далечната неразбрана. Ако някой пита защо любовта е разбрана, ще отговорите, защото е близо. Защо е неразбрана? Защото е далеч. Красотата на любовта се заключава и в разбирането, и в неразбирането й. Да мислите, че разбирате любовта в нейната пълнота, това е заблуждение. Близката любов разбирате, в това не се съмнявайте. Питат ли ви за далечната любов, кажете, че нищо не знаете, че тя не е за вас. Всеки знае своята близка любов и всеки знае своята далечна любов. Всеки може да вдигне малко камъче. Това е малката, разбрана любов. Можеш ли да вдигнеш камък, тежък 4-5 тона? Ако ти дадат 10 години срок, можеш да го вдигнеш. Ще го разчупиш на малки парчета и ще го пренесеш от едно място на друго. Когато иска да разбере цялата любов изведнъж, човек счупва гръбнака си и става невръстеник, недоволен от живота. Не се стремете да носите голямата любов на гърба си. Единственото нещо, което не желая да го носят, е любовта. Понякога човек иска да покаже любовта си пред хората. Любовта не се показва пред никого. Това, което се показва пред хората, не е любов. Любовта не обича да се показва, нито обича да я носят. Тя нито иска да я носят, нито носи някого. Това, което носиш, не е любов. Това, което те носи, пак не е любов. Ако любовта те носи, ти си слаб. Ако ти я носиш, тя е слаба. Любовта гледа на тебе като на разумно дете. Не иска да те носи. По отношение на любовта, хората са малки, галени деца. Те се представят за големи страдалци. По лицата им се чете страдание, недоволство. Те са актьори. Играят на сцената роля на страдащи хора. Защо са недоволни? Баща им е богат, купува им дрехи, обувки, учи ги. Какво ни им достига? Те искат да носят любовта и тя да ги носи. Това са две неща абсолютно невъзможни. Сега ще ме питате как аз разбирам любовта. Това, което аз разбирам, винаги го държа в себе си. И това, което не разбирам, пак го държа в себе си. Обаче не желая това, което разбирам и което не разбирам, вие да го държите в ума си. Какво аз разбирам, това не е ваша работа. И какво не разбирам, и това не е ваша работа. не искам да се занимавам и с това, което вие разбирате. Не искам да се занимавам и с това, което вие не разбирате. И едното, и другото е ваша работа. С какво трябва да се занимаваме? С онова, което любовта ни говори всеки даден момент. Когато любовта говори, ще оставиш всичко на страна и ще слушаш. Че той говори, оня говори, нищо няма да слушаш. Никой не говори както любовта. Нито поет, нито философ, нито учен. Ще слушаш само любовта и с никого няма да я сравняваш. Вън от любовта всичко е сянка. За да я разбираш, тя трябва да изпъкне първа. Някой иска да покаже на хората как му се открила любовта или какво му е открила. Любовта не иска да разказвате на хората как ви се открила, нито какво ви е открила. Ако е нужно да каже нещо, тя сама ще направи това. Тя не се нуждае от преводчици. Тя знае всички езици. И ако иска да ти открие нещо, ще ти говори на твоя език. И ти ще я разбереш. Когато любовта говори, всички я разбират. Мнозина са искали да ми учат какво нещо е любовта. Те са тълкователи на любовта. Аз не искам тълкователи на любовта. Казвам, когато любовта говори, вие трябва да я слушате. Няма по-красиво нещо от това. Какво ще ви говоря за слънцето? Какво ще ви говоря за светлината? Когато слънцето ви говори, слушайте го. За предпочитане е него да слушате, отколкото който и да е философ или учен, да ви говори за слънцето и за светлината. Това, което виждате, когато слънцето грее, това, което ви дава то, и това, което усещате от слънчевата светлина и топлина, то е истинското знание. Всичко друго е механично пособие или превозно средство. Какво ще придобиеш, ако знаеш с какво превозно средство е дошъл някой човек при тебе? Той може да е дошъл с някакво превозно средство, а може и пеш да е дошъл. Най-доброто пътуване е пеш. Важно е да дойде приятелят ви при вас, да поговорите, да разберете, че ви обича и мисли за вас. Често хората са недоволни, че някой не ги обича. Смешно е да искаш от човека да ти обича. Може ли да ти обича оня, който ти услужва? Може ли да не го обичаш и ти? Ако чрез взаимопомощ хората не се обичат, каква друга любов търсите? Ще казвате, че някой не ви обича по кармични причини. Кармата е човешко изобретение. В любовта не съществува никаква карма. Като отидеш при любовта, ще се откажеш от всичко, което знаеш. Няма да й разказваш за страданията си. Любовта не търпи да й се говори нито за миналото, нито за бъдещето. Тя говори само за настоящето. Любовта не позволява да се правят никакви тълкувания за нея. Помнете, над всичко е любовта, която ни говори във всеки даден момент. Като не разбират любовта, мнозина мислят, че Бог им се сърди. Това е отражение на техни състояния. Като се оглеждат в лицето на Бога като в огледало, те виждат себе си и мислят, че Бог им се сърди. Да мислите, че Бог се сърди, това е заблуждение. Той никога не се сърди. Бог не се гневи. Казано е, Бог е любов. Като се гневим, мислим, че и Той се гневи. Вън от любовта гневът няма място, а вътре в любовта Той няма място. Ако се опита гневът да влезе в любовта, ще го оставят вън, да обикаля къщата си. Любовта не дава никакъв прием на гнева. Тя го държи отвън, като слуга. И вие, като се сърдите, обикаляте къщата на любовта. Колкото и да се сърдите, тя няма да ви приеме в дома си. За да влезете в любовта, трябва да напуснете гнева, т.е. да се откажете от него. Едно от качествата на любовта е добра обхода към всички живи същества. Казвате ми, че някой няма добра обхода към вас. Това показва, че той е вън от любовта. Любовта определя мястото на всеки човек, но само един може да заеме първото място. Това е в реда на нещата. На физическото поле всички хора не могат да взимат първите места. Колко души в театъра взимат първите места? Какво печелят уния, които сядат на тия места? Ако старият седне на първо място, млад става ли? И на първо място да седне, старият се остава стар. Ако младият седне на последно място, пак млад се остава. Кое предпочитате? Да седнете на първо място и да сте стар, или да седнете на последно място и да сте млад? Много хора, които сядат на първите места, търсят неразбраната любов. Ония, които седят на последните места, търсят разбраната любов. Когато сте на първото място, не разбирате любовта. Когато сте на последното място, разбирате любовта. Единствените същества, които разбират любовта, са децата. Христос казва: ако не станете като малките деца, не може да влезете в Царството Божие. Като знаете това, не се борете за първите места. Казват за някого, че има много любов, а за друг, че има малко любов. Това са човешки разбирания на съвременните хора. Как се познава кога говори любовта? Оня, на когото любовта говори, е приет от всички хора. Оня, който проявява любовта, има отношение към хората и всички го разбират. Ако не проявяваш любовта, чувстваш се от всички изоставен. Любовта никого не изоставя. Като не разбираш любовта, ти сам се отдалечаваш от нея и казваш, че тя те е изоставила. Това е заблуждение. И жената се оплаква от мъжа си. Недоволна е. Не иска да живее при него, че я биел. Какво лошо има в биенето? Ако цигуларят не бие струните на цигулката с лък, никакъв тон няма да излезе. Като се оплаквате от боя, вие говорите за немузикалния бой. Той е неразбран бой, неразбрано свирене. В разбраната музика има хармонични тонове и акорди. Съвременните хора страдат от неразбраните неща. Неразбрана любов, неразбрана музика, неразбрано недоволство. Например, когато мислиш, че двама души те обичат едновременно, ражда се неразбраното недоволство. В даден момент само един може да те обича. Обичат ли те двама едновременно, непременно ще се яви спор и недоволство. Недоразумението между хората се дължи на вътрешното неразбиране на любовта, която иска да ги научи да живеят в мир и съгласие помежду си. Момък обикне една мома, ожени се за нея, но тя е недоволна от него. Иска да се хвърли във водата, да се удави. Защо иска да се хвърли във водата? Защото е риба, т.е. от рибешки происход. Мъжът е рак, жената – риба, и не се разбират. Рибата се стреми към водата, ракът иска да извади оттам и в края на краищата животът им се разваля. Жената иска мъжа и да влезе във водата, той иска тя да излезе на сушата. Никой не отстъпва. Кой от двамата е на правата страна? Който излиза вън от водата. Рибата разбира близката любов. Любовта, която има отношение към нея. Ракът иска да разбере далечната любов, т.е. неразбраната любов. Затова ракът върви накриво. Той се е взел с въпрос, който никой не е разрешил. Много съчинения са писали раците върху неразбраната любов, но никой от тях не я е разрешил. И апостол Павел засяга въпроса за любовта. Описва някои нейни качества, които могат да се приложат. Някои мислят, че знаят много езици, разполагат с големи знания, но апостолът намира, че всичко това е преходно. Той казва: езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще изчезне. Сега отчасти знаем. Единственото нещо, което ще остане за вечни времена, е любовта да говори, а ние да я слушаме. Когато любовта говори, ние трябва да проявим търпение, да изслушваме. Любовта сама иде при нас. Ние трябва да схваним момента, когато тя ще ни посети. Тя може да дойде днес, утре или след година. Ще чакаш с търпение. Колкото и да е дълго времето до нейното дохождане, ще чакаш, като че ли един час си чакал. Любовта винаги съкръщава времето. Това, което удължава времето, е неразбраната любов. Това, което съкръщава времето, е разбраната любов. Всеки си задава въпроса: защо не разбирам любовта? Защото искаш да я носиш. Защо не разбирам любовта? Защото искаш да те носи. Това са две неща невъзможни. Ако любовта те носи, ти си слаб. Ако ти носиш любовта, тя е слаба. Всесилното, безсмъртното в света, това е любовта. Щом любовта те носи, ти си смъртен човек. Щом любовта те носи, ти си човек неспособен за култура. Ако ходиш с любов и всякога я слушаш, всичко ще разбереш добре. Ще придобиеш онова знание, което проистича от нея. Помислиш ли за момент само, че никой не разбира любовта, както ти я разбираш, всичко, което си придобил, ще го изгубиш. Тя не обича сравненията. Всички, на които любовта говори, я разбират. Когато говори на тебе, и ти я разбираш. Щом любовта ти говори, а ти мислиш, че не я разбираш, сам изпадаш в противоречие. Коя е причината за сегашните морални и социални условия на живота? Причината се крие в неразбирането на хората. Те искат любовта да ги носи и те да носят любовта. Мислите ли, че майката, като носи детето си, има любов? Любовта на майката не се изявява в това, че носи детето си. Друга не се крие нейната любов. Нима разбойникът, като носи откраднатите пари, има любов? И майката може да носи детето си, без да има любов. Детето е кесия, пълна със злато, което майката е задигнала от някъде и го носи. Детето принадлежи на друг някой. Откраднато е то. Некрадените неща трябва сами да ходят. Щом носиш нещо, ти си го откраднал. Казвате, бамбашка работа. Ние говорим за съществените неща. Реално е това, което ти не го носиш, но само ходи и те слуша. И другите работи не са лоши, но не са реални. Не е лошо, че разбойникът носи златото. Не е лошо, че майката носи детето си. Това, което носи на ръцете си, не е самото дете. Тя носи дрехата на детето си. И приятно й става. Дали на дрехата й е приятно, че я носиш, това е друг въпрос. Любовта никога не отпада. Другите обаче пророчествали са, ще се прекратят. Езици ли са, ще престанат. Знание ли е, ще изчезне. Но когато дойде съвършеното, тогава с това, което е от части, ще се прекрати. Откак станах мъж, т.е. откак разбрах близката любов, напуснах, което е младенческо. Защото сега виждаме мрачкаво, както през огледало, а тогас ще гледаме лице с лице. Някой търсят човек, който да бъде образец на любовта. Не търсете образци. Любовта се проявява чрез всички хора. Единственото нещо, което не търси преводчици и не се нуждае от представители, е любовта. Любовта е единствената сила, която всички разбират, и тя всички разбира. Между любовта и човешката душа не съществува никакъв спор. Тя е всякога и от всички разбрана. Ако има нещо неразбрано в любовта, то иде отвън, като нещо странично. Единственото, което ви разбира, е любовта. Единственото, което вие разбирате, е любовта. Единственото, което не разбирате, е любовта. Единственото, което не ви разбира, е пак любовта. Кога не ви разбира любовта? Когато искате да я носите. Ако вдигнеш земята на ръцете си, де ще я носиш? Или ако поканиш слънцето на гости, в коя къща ще го поместиш? Това е невъзможно. Ще оставиш слънцето надалеч, дето е турено. Малката светлина, която взимаш от него, е достатъчна. Тя е разбрана. При голямото слънце ти ще отидеш наблизо. Речеш ли то да дойде при тебе, ти искаш неразбраното в света. казваш: защо съм бил толкова невежа? Радвай се, че си бил невежа. Ако всичко знаеш, това ще бъде най-голямото нещастие, което може да те сполети. Адът е създаден от мисълта на хората, че всичко знаят. Раят е създаден от мисълта на хората, че малко знаят. Значи, раят е място, дето малко знаят. Адът е място, дето много знаят. Някой казва: колко знае аз, колко е патила главата ми. Когато всичко знаеш и страдаш, това е ад. Защо страдаш? Защото много знаеш. Не е въпрос да приемете новото, да обличете новите дрехи, а старото да изхвърлите. Новото ще обличете само на Великден. Когато се намерите в голямо противоречие, ще обличете новите дрехи. Когато дойде страданието, ще обличете новите дрехи и така ще го посрещнете. Бог толкова възлюби света, щото даде своя единороден син в жертва, за да не погине всеки, който вярва в него. Бог толкова възлюби света, щото изпрати любовта да научи хората как да живеят. Коя любов ще ви научи да живеете така, както Бог изисква? Която не можеш да носиш, нито може да те носи. Как нарекохме вчерашния разговор? Прокурорско дело. Разгледаха се какви ли не противоречия, но тъй както живеете, те не могат да се разрешат. Тъй както сега живеете, нищо не може да ви примири. Между вас се явяват недоразумения, спорове. Един мисли така, друг иначе. Една сестра казва, че посветила друга в любовта. Другата не признава това. Ние не се нуждаем от такава любов. Тя е слугинята на любовта, която заблуждава и не говори истината. Няма по-велико нещо от любовта. Докато любовта говори, всичко имаш на разположение. Няма по-голямо страдание за тебе от това да престане любовта да ти говори. Ако не говори, ти имаш човешки разбирания. Щом почне да ти говори, тя отваря пред тебе всички врати и ти я разбираш. Щом затвори всичките врати изведнъж, ти преставаш да я разбираш. Ако малкото е разбрано, вратите са отворени. Ако голямото е неразбрано, вратите са затворени. Там, дето вратите са затворени, няма любов. Не хлопай на затворени врати. Там, дето вратите са отворени, има любов. Всяка затворена врата говори за неразбраната любов. Всяка отворена врата говори за разбраната любов. Ние искаме да бъдем учени, да бъдем богати, да бъдем силни. Това са затворени врати. Външни облекла, които нямат нищо общо с любовта. Да мислиш, че хората могат да те обичат само за знанието, ти си слуга на любовта. Знанието няма да те заведе при любовта. Тя не се нуждае от знание. Знанието е превозно средство, а любовта сама ще ви посети и ще ви говори. Тя ще говори, вие ще слушате. Няма да искате да се качвате на нейната колесница. Много колесници има в света, но любовта няма никаква колесница. единствена любовта няма превозно средство. Защо е така, никой не знае. И аз не знае. Например, аз не мога да ви кажа защо страда човечеството, но мога да схвана страданията му. Защо чукат човека в чутурата, не зная, но чувствам положението му. Какво знание ще придобия там, не мога да го предам. Но и моето знание, придобито в чутурата, не мога да предам на другите. Аз не мога да ви предам моята любов. Нито вие можете да предадете своята любов. Това е специфично разбиране. Едно е важно. Когато любовта е между вас, ние се разбираме. Когато любовта си замине, иде неразбраното. Добре е понякога любовта да бъде свободна, да си замине. Отиде ли си, радвайте се. Дойде ли, пак се радвайте. Идването на любовта да ни причинява радост и заминаването на любовта да ни причинява радост. Тя е единствената, която и като иде, и като се заминава, причинява радост. Не мислете, че в двата случая радостта не е еднакво силна. И когато иде любовта, и когато се заминава любовта, радостта е еднакво силна. Когато любовта иде при вас, вие сте майка с дете в ръка. Когато любовта се замине, детето е вече израснало. Говори, ходи на училище. Докато носиш детето си, то е невежо. В момента, в който оставиш детето на земята да ходи свободно, то се отдалечава от тебе, просвещава се и почва да разбира. Казвам, ако любовта ви държи на ръце, вие никога няма да се просветите, завинаги ще останете малки, невежи деца. Понеже мнозина са ви носили, говорили са ви за любовта, вие започвате сами да ходите, да слушате любовта да ви говори и да се просвещавате. Представете си, че сте в един свят, дето ви говорят за слънцето, без да го виждате. Мислите ли, че във всички светове може да имате представа за слънцето? Само когато видите слънцето и разберете какво е всъщност то, тогава ще кажете: имам вече представа за реалността. Всяка свещ е на мястото си, но свеща никога не може да замести слънцето. Вашата любов никога не може да замести слънцето на любовта. Отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Казано е още: всички живеем и се движим в Бога. Той ни е дал свобода да живеем в Него. Той за нищо не се сърди. Ние сами се наказваме и мислим, че наказанието иде от Бога. Мъжът бие жена си и тя мисли, че Бог е допуснал това. Жената обича мъжа си и казва, че Господ е причина за това. Трябва ли да обичаш всички хора? Ще ги обичаш и на всички ще дадеш по нещо. Представете си, че трябва да посетиш 1000 души. При всеки ще останеш по 5 минути. С малко време разполагаш. Има ли право някой да те задържи повече от 5 минути? Нека се радва на 5 минути, които му давам. Длъжна ли любовта да ми даде 10 минути, когато на останалите е определила по 5 минути? Ако искаш да ти даде повече от 5 минути, трябва да чакаш да обиколи 1000 души и като се връща, пак да те посети. Какво говори на другите хора, това не е твоя работа. Какво говори на тебе, с това се занимавай. Любовта е свободна сама да каже какво е говорила на другите хора, но ти нямаш право да искаш това от нея. Знанието, което всеки е придобил от любовта, е специфично. Всеки може да придаде това знание по специфичен начин, и то отчасти. Отчасти знаем и отчасти пророкуваме. Но когато дойде любовта, това, което е отчасти, ще се прекрати. Тогава всичко ще се разкрие. Казваш, отвориха ми се очите, отвори ми се сърцето, да разбирам любовта. Любовта носи възкресението. Щом възкръснеш, ти ставаш безсмъртен. А сега остават тия трите – вяра, надежда, любов. Но най-голяма от тях е любовта. Надеждата е свързана с физическия свят. Вярата е свързана с знанието, с духовния свят. А любовта е свързана с божествения свят. Надеждата е стаята за ядене, дето ядеш приятно и сладко. Вярата е класната стая, в която учиш. Любовта е свободата. Като дойдеш при любовта, ще ходиш дето искаш и колкото искаш. Ще посещаваш слънцето, месечината, звездите. Като ти дотегне, можеш да се върнеш в класната стая. И тук, като ти дотегне, ще влезеш в обедната стая. Надявате се, живеете на физическия свят. Вярвате, живеете в духовния свят. Любите, живеете в света на любовта, в божествения свят. Живейте, както разбирате. Това значи, живейте по закона на любовта. Живейте, както са ви учили. Живейте като булката в бяла булчинска премяна. Живейте като булката и младоженика, които носят байряк в ръка, разкъсват го на четири парчета и го хвърлят по четирите посоки на света. С това искат да кажат, че младоженците имат право да живеят на изток, на запад, на север и на юг. Казвам, който живее в закона на любовта, има право да живее навсякъде, в четирите посоки на света. Като говорих за любовта, облаците се разпръснаха и слънцето се показа. Ако не бях говорил за любовта, времето щеше да се остане облачно. Да се радваме, че има нещо, което ни прави невежи и знаещи, слаби и силни, недоволни и доволни. Недоволството е кармично свързано с човека. Като дойде любовта, всички човешки противоречия изчезват. Когато се отдалечи любовта, противоречията отново идват. Помнете, когато противоречията идат, любовта си отива. Когато противоречията си отиват, любовта иде. Не мислете, че сте вече в Царството Божие. Когато светията влезе в ада, той го превръща на рай. И Христос, като влезе в ада, превърна го на рай. Той проповядваше на жителите в ада и те тръгнаха след него. Любовта влезе в ада и дяволите забравиха противоречията си. Като видяха любовта, стражарите, които пазиха грешните души, изпуснаха оръжията си и забравиха службата си. Като замина Христос, те се опомниха и казаха: «Големи будали излязохме! Отидоха нашите хора, които толкова време пазихме! Радвайте се, че сте будали!» Будала. Буд Аллах. Буд означава Христос. Аллах означава Бог. Беседата е изнесена от учителя на 22 юни 1944 година, четвъртък, 6 часа сутринта, навръх Острец, Витоша.